priznajem da pravi bio sam pakin. Sa curicama nikad nisam bio fin. Jako sam ih rado vukao za kosu, gurao iz često čvrgao po nosu. Zar curice po nosu? Onda je u našu grupu došla ona, slatka poput sjajnog velikog bombona. Postala je zvijezda svakog mojeg sna, nešto mi se čudno događa. Ljubav mijenja sve moje loše navike. Ljubav mijenja me, čini mi se na bolje. Ljubav mijenja sve moje loše navike. Dečki nikad nisu meni dragi bili, za kad sam ih znala i kad nisu krivi. Djeliti slatkiše s njima nisam htjela, sve dok nisam ne gasila. Yeah.